materiał z ich świeżo wydanej płyty do powiedzenia na żywo w Trójce tuż po 19. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam serdecznie. Michał Kirmuć. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 14 dzień sierpnia. Minęła szósta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Na Mazowszu ruszają objazdowe punkty szczepień. Będzie się można w nich zaszczepić w każdy weekend. Misjonarz, wizytator apostolski, przez wiele lat biskup warszawsko-praski, zmarł Henryk Hozer. Sekretarz generalny ONZ-u wzywa talibów do natychmiastowego wstrzymania ofensywy w Afganistanie. W Polsce mamy już czwartą falę pandemii koronawirusa, informuje Ministerstwo Zdrowia. W ostatnich tygodniach liczba zakażeń wzrasta o około 20-30% tygodniowo. Ostatniej doby potwierdzono 196 nowych przypadków COVID-19. Zmarło 6 osób, wyzdrowiało blisko 200. Od dziś na Mazowszu ruszają objazdowe punkty szczepień. Zaszczepić się w nich będzie można w każdy weekend, począwszy od dziś do 19 września. O szczegółach Anna Boćkowska. Objazdowe punkty szczepień będą docierały przede wszystkim do miejsc, które są słabiej wyszczepione, ale także tam, gdzie odbywają się imprezy, wydarzenia i spotkania większej liczby osób. Szczepieniobusy dotrą m.in. do Raciąża, Durlasów, Sudragów, Potworowa, Miętnego i Brańszczyka. Natomiast w niedzielę będą w Kraszewie, Wąsewie, Słubicach, Mirowie, Parysowie, a także w Serocku. W objazdowych punktach szczepień podawana będzie jednodawkowa szczepionka przeciw COVID-19 firmy Johnson & Johnson. Żeby się zaszczepić, nie potrzeba wcześniejszej rejestracji. Na Mazowszu w pełni zaszczepionych jest blisko 2 600 000 osób. W całym kraju ponad 17 700 000. Zmarł arcybiskup Henryk Hozer. Był kapłanem od ponad 45 lat. Od 2008 do 2017 roku kierował diecezją warszawsko-praską. Miał 78 lat. Życiorys hierarchy jest tak bogaty, że można nim obdzielić kilka osób. Tak mówił kilka lat temu rzecznik episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. W Afryce pracował jako lekarz i duszpasterz. W Watykanie był kurialistą. We Francji towarzyszył Polonii. Geniusz arcybiskupa Hozera polega na tym, że nie patrzy na sprawy powierzchownie. Dlatego sam papież Franciszek radził się go, uczynił nawet swoim wysłannikiem, a w jednym z wywiadów papież nazwał arcybiskupa Hozera un vescovo bravo, czyli zdolnym, dobrym biskupem. Prezydent Andrzej Duda w 2015 roku odznaczył hierarchę Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Sekretarz generalny ONZ-u wezwał talibów do natychmiastowego wstrzymania ofensywy w Afganistanie. Rebelianci w ciągu tygodnia przejęli ponad połowę prowincji w kraju i wkrótce mogą zagrozić także Kabulowi. W stolicy Afganistanu prawdopodobnie wylądowała pierwsza grupa amerykańskich żołnierzy. Mają pomóc w ewakuacji dyplomatów i obywateli USA z tego kraju. Wojciech Cegielski. Do niedzieli w Kabulu ma być w sumie około 3000 amerykańskich żołnierzy. Mają oni ewakuować niemal 4000 pracowników amerykańskiej ambasady, amerykańskich obywateli, ale także afgańskich tłumaczy, którzy pracowali z wojskami USA, a którym teraz grozi śmierć ze strony talibów. Ewakuację obywateli oraz afgańskich tłumaczy rozpoczęła właśnie Wielka Brytania, a planują to także Hiszpania i Kanada. Kilka innych krajów, w tym Szwecja, chce do minimum zmniejszyć obsadę swoich placówek dyplomatycznych. Szef ONZ Antonio Guterres w specjalnym oświadczeniu zaapelował do talibów o wstrzymanie ofensywy, a szef NATO Jens Stoltenberg oświadczył, że sojusz wspiera zarówno afgańskie władze, jak i armię, choć nie wiadomo, co miałoby to oznaczać w sytuacji, kiedy większość wojsk NATO z Afganistanu już się wycofała. W Kabulu są teraz tysiące uciekinierów z innych części kraju. ONZ alarmuje, że sytuacja humanitarna w Afganistanie jest katastrofalna. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ogromny pożar wybuchł późnym wieczorem na górze Epomeo na włoskiej wyspie Ischia w Zatoce Neapolitańskiej. Strażacy natychmiast ruszyli do akcji. Epomeo jest najwyższą górą na wulkanicznej wyspie Ischia. Jej duża część jest pokryta bujną zielenią, a na jej zboczach znajduje się kilka winnic. Ischia jest wyspą chętnie odwiedzaną przez turystów, m.in. z powodu gorących źródeł termalnych. Na południu Włoch od kilku dni panują ekstremalne upały. W tym tygodniu na Sycylii odnotowano najwyższą temperaturę w Europie, prawie 49 stopni. Tegoroczny lipiec był nie tylko najgorętszym lipcem w historii, ale także najgorętszym miesiącem, jaki kiedykolwiek zarejestrowano na Ziemi, wynika z raportu amerykańskiej rządowej Narodowej Agencji Oceanicznej i Atmosferycznej. Średnia temperatura była o 93 stopnia wyższa od średniej notowanej w lipcu w XX wieku. 34 koncerty, muzyka symfoniczna i kameralna, opera i recitale. To program rozpoczynającego się 17. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Chopin i jego Europa. Inauguracja wieczorem w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. W tym roku hasło festiwalu to tak daleko, tak blisko. Zabrzmią dzieła powstałe na przestrzeni 410 lat, zapowiada dyrektor festiwalu Stanisław Leszczyński. Od madrygałów Gesualda da Venosy do współczesnego kompozytora Simpsona, który skomponował specjalny utwór ofiarom pandemii. Bardzo bogaty program i bardzo skontrastowany w związku z tym. Tak daleko, tak blisko odnosi się do gatunków muzycznych, do stylów muzycznych i również do form. Festiwal Chopin i jego Europa potrwa do końca sierpnia. Będzie w całości transmitowany i retransmitowany przez program Drugi Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najlepsza pogoda dziś na zachodzie i północnym zachodzie Polski. Sporo słońca i raczej bez opadów. W pozostałej części kraju synoptycy zapowiadają przelotny deszcz. Po południu na wschodzie i południu Polski miejscami burze, nawet z gradem. Będzie od 22 stopni nad morzem do 27 w centrum oraz 30 na południu i krańcach wschodnich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Studiujesz, uczysz się lub jesteś na początku drogi zawodowej? To, jak będzie wyglądać Twoja przyszłość, zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego. Zebrane dane pomogą w tworzeniu miejsc pracy, nowych usług cyfrowych czy startupów. Nie czekaj. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 6. Zapraszamy na weekend. Rozpoczynamy nasze poranne spotkanie. Olga Szućko, Paweł Turski, Piotr Firan. Dzień dobry. So tough. Słońce to najważniejszy element dobrych wakacji. Nasza urlopowa beztroska podczas kąpieli słonecznych może być jednak niebezpieczna. Jedni mają kolor brązowy, inni z kolei przybierają kolor czerwony. W każdym z tych przypadków sugerowany jest umiar. Jak sprawić, by nasza opalenizna utrzymywała się dłużej? Na to pytanie próbował znaleźć odpowiedź nasz słoneczny reporter Przemek Cięgotura. Jak utrzymać taką wspaniałą, letnią, urlopową opaleniznę? Ma Pani jakieś sposoby? Opaleniznę najlepiej utrzymać stosując krem z filtrem i dużo pić wody i nawilżać skórę. Cały ten proces powstawania opalenizny nazywany jest melanogenezą. Doktor Katarzyna Osipowicz, dermatolog. Ta melanina, czyli ten nasz naturalny barwnik, który występuje u nas w ciele i on występuje we włosach, w skórze, w oczach, to on zabezpiecza przed uszkodzeniem. My musimy bardzo uważać na promienie słoneczne, żeby też nie doszło do nadmiernego poparzenia tej skóry. To nawet wszyscy zalecają przygotować się jakimś tam zabiegiem. Podobno dobrze robi na skórę. Zuszyć, przygotować i opalać. Podobno wtedy opalenizna długo się utrzymuje, poparta jakimiś ładnymi kosmetykami. Chodzimy w słońce elegancko i opalenizna na pewno będzie długo i pięknie na nas wyglądać. Jest 6 rodzajów fototypów skóry. Patrycja Marciniak, kosmetolog. Jeżeli mamy taką skórę typu pierwszego, czyli taką bardzo, bardzo jasną, mamy bardzo jasne oczy, mamy bardzo jasne włosy, to powinniśmy tak naprawdę w ogóle unikać opalania, takiej ekspozycji biernej na słońce. Jak utrzymać tą swoją letnią opaleniznę? No nie wie pan co. Nie myć się. Przede wszystkim dbać o to, bo jednak często zapominamy po kąpieli tą skórę nawilżać czy natłuszczać, a w przypadku, kiedy ona jest tak świeżo opalona i dosyć mocno opalona, to tym bardziej powinna być po każdej kąpieli nawilżana lub natłuszczana. Do słońca musimy podchodzić bardzo rozważnie. Starajmy się unikać słońca, szczególnie po godzinach od 10 do 16, kiedy to słońce jest dla nas najbardziej agresywne i niebezpieczne. Żeby utrzymać tą piękną opaleniznę, najlepiej nie wracać z wakacji. No, no pewnie, a najlepiej to sobie bardzo jakiś, dobra konkluzja. Tak, jakiś do tego apartamencik, tak, na Majorce chociażby, tak, i tam sobie zażywać tych kąpieli słonecznych, ale to też zależy, co kto lubi. Niektórzy, by podkreślić fakt, że byli na urlopie i pięknie się opalili, ubierają się na biało. Wtedy opalenizna jest pięknie wyeksponowana. Opalać się czy nie? Czasem takie opalanie się może nam popsuć urlop, kiedy zwłaszcza wieczorem czujemy efekty, proszę Państwa. Tematem zajął się Przemek Cięgotura. Jeszcze pamiętasz tych parę chwil, kiedy otwierał się szemrany raj. Dalej jesteś jak kwiat, jesteś jak mięta, co przed motylem cała drży i lgnie, lecz kielich w dół przytulona w trawie. Myślałaś, co się dzieje w nas. Może to zwykły bawidamek, lowela co kochanek setki ma. Przytulona w trawie, myślałaś, co tu dzieje się. Może to zwykły bawidamek i zaraz cię zostawi, bałaś się. I nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Co masz zrobić z nim. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Nie wiedziałaś, co masz robić. Co masz zrobić z nim. Takich ciar i ty nie masz też.

Plaża i morze to główne atrakcje naszych północnych kurortów. Sęk w tym, że większość z nich, gdy robi się ciemno, nie oferuje wielu atrakcji, nawet gofrów. Jedynym sposobem spędzania czasu często jest klub taneczny, oczywiście jeden na całą miejscowość. Po 22 tak średnio jest co robić, bo co, to tylko ten Lech jest otwarty. I poza tym nie ma nic chyba więcej. Tak jak my przyjechałyśmy na urlop, to tak naprawdę no, ciężko takie atrakcje po 22. Promenada żyje po 22? No, na promenadzie tak. Na promenadzie sporo jest ludzi. Jest jeden klub i chyba tylko ten jeden. Nuda. Jest to robić. Jest mnóstwo rzeczy. To jest tak piękne miejsce, że można iść do syna na plażę, można iść na spacer, można siedzieć w domku na łonie też natury i jestem zachwycony. Czyli nudy nie ma? Nie ma. No mi jest ciężko się wypowiedzieć, bo my po 22 zbytnio tutaj nie wychodzimy, a staramy się coś w ciągu dnia robić, nie? No także... Ale zobaczymy. Może któregoś dnia się wybierzemy i zobaczymy. Zobaczyć warto zawsze, nie? Ale tak bardzo męczy plaża, że po 22 już zero atrakcji? My jesteśmy młodzi, więc taki bar wysiadł gdzieś tutaj, blisko promenady, nie? Albo ewentualnie jeszcze takiego nie znaleźliśmy, ale to jest w trakcie, jeszcze trochę tu będziemy, nie? Także... Czyli próba będzie podejmowana? Raczej tak. Po 22 bardzo dużo rodzin i młodzieży spaceruje, chodzą sobie czasem, też na ławeczkach siadają napojami i jest fajnie, fajnie, wesoło. Myślę, że na pewno miło spędzają czas. Czy taka sytuacja jest każdego dnia, czy może weekend się zmienia? Nie. Każdego dnia. Jednak turyści wykorzystują maksymalnie swój czas. Dużo osób chodzi tu do klubu naszego na plaży i tam spędza. Dużo w ogóle młodych osób spędza tam czas. Po 22 raczej staram się być na ośrodku czasowym. Czyli odpoczynek. Czyli odpoczynek. Będąc z takim mniejszym dzieckiem, no to w gronie rodzinnym. Na przykład na planszówkach, które mamy ze sobą i kartach. Jakie gry? Karty, remik. Payday i Monopol. O. Monopol, tak jest. Czyli można się wymęczyć umysłowo i potem spać. Tak jest. A jakieś próby będą do podjęcia, sprawdzić promenadę po 22? A czy myśmy wczoraj akurat byli po 22 nad morzem, zobaczyć jak wygląda morze nocą i odrobina szaleństwa i wskoczyliśmy sobie do morza, troszeczkę żeśmy sobie popływali, chociaż no gdzieś tam do pasa, bo wiadomo, że dalej nie. Ale woda chyba cieplejsza. Zdecydowanie cieplejsza. Jak w Chorwacji. Młodzi rodzice raczej spędzają czas właśnie na spacerach, przede wszystkim patrząc na morze, no i korzystając ze świeżego powietrza, bo jest spokojniej, ale jest też chłodniej, na przykład w gorące dni w upały. Większość Polaków wypoczywa najwyżej 10 dni, a eksperci podkreślają, że to za krótko. Tygodniowy urlop może być za krótki, żeby naładować akumulatory i złagodzić skutki stresu. Chociaż część ekspertów podkreśla, że można postawić na krótsze, kilkudniowe urlopy, jeśli regularnie się je powtarza. Jak to jest, że tak trudno nam się oderwać od pracy i jednak większość decyduje się na przykład tygodniowe urlopy? Może Państwo znają odpowiedź na to pytanie? Proszę się podzielić. Przy naszym telefonie czeka Józio Niewiarowski. Oczywiście przypominam numer 22 i 7 trójek. 25 minut po godzinie 6. Said I was born on the wild side, one foot in the flames and the other trying to walk the line. Can't say I never saw it coming, I can see the warning signs. Mama always said I was born on the wild side, I guess mama was right. 'Cause when the clock strikes midnight, gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me home. Singing oh, when they call me a man in a black coat standing at a crossroads with a pen in his hand and a long list of lost souls. They say he flips a coin, forged out of fool's gold. There's a man in a black coat standing at a crossroads. I hope he lets me pass by. I'm gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly.

takie okresy w historii ludzkości, kiedy opalenizna była passé. Później mam wrażenie, że na przykład w latach 90. opalenizna stała się oznaką statusu i jednocześnie sygnałem, że byliśmy na wakacjach na przykład za granicą i wtedy wiele osób przesadzało z tą opalenizną. A teraz są różne szkoły. Opalenie zaczyna na wiosnę, ale te seanse nie trwają dłużej niż 10, 15 do 20 minut. Natomiast jak już zrobi się lato, to nigdy nie zdarza mi się opadać dłużej niż godzinę. A my, proszę Państwa, za kilka minut wybierzemy się z Jackiem Stasińskim w podróż na daleką północ, a ten kierunek wciąż niezmiennie cieszy się powodzeniem wśród Polaków. 26 minut pozostało do siódmej. Thank you. Jacek Stasiński był w podróży i naszych kilka ostatnich spotkań odbyło się online, ale wczoraj udało nam się spotkać, bo ciekaw byłem wrażeń naszego podróżnika z wyprawy na Islandię, na której był już wiele razy, ale nadal tam powraca. Islandia jest ciekawa ze względu na przede wszystkim dziką przyrodę. Oprócz tego Islandia jest bardzo przyjazna Polsce, bo największa mniejszość narodowa, która tam występuje, to są Polacy. Sama Islandia ma tyle, co średniej wielkości miasto wojewódzkie, bo coś koło 400 tysięcy, z czego około 10% to są Polacy. Natomiast my jeździmy tam, żeby zobaczyć coś, czego nie ma gdzie indziej, czyli pustkowia, dziką przyrodę, otwarte przestrzenie, lodowce i tak jak można powiedzieć, ogień i lód w jednym. Byłeś świadkiem erupcji wulkanu, jednego z wielu na Islandii. Jak wtedy zmienia się życie na wyspie? Rzeczywiście trochę narobił zamieszania. Islandczycy są przyzwyczajeni do tego, że coś się tam u nich rusza, coś wybucha. Natomiast ten ostatni wulkan, który się uaktywnił w marcu w tym roku, rzeczywiście miało to miejsce w zupełnie nieplanowanym, niespodziewanym miejscu, bo tam nie było żadnych wcześniejszych wybuchów, więc jak zaczęła się najpierw ziemia trząść, to rzeczywiście spowodowało to trochę panikę wśród lokalnych mieszkańców, a potem z tej niewiadomej zaczęła wylewać się lawa, no już było wiadomo, o co chodzi. Jest to do tej chwili bardzo duża atrakcja turystyczna, bo jak marzo zaczął wylewać tą lawę, to ludzie zaczęli tam przyjeżdżać. Także na początku to było zupełnie spontaniczne, ludzie przyjeżdżali po prostu prawie pod sam krater. Teraz tej lawy już się tyle wylało, że właściwie nie można do samego krateru dojść, można taką specjalną trasą dojść na wzgórza otaczające ten krater. Ale przy ładnej pogodzie, a my mieliśmy szczęście, co nie jest, jeżeli chodzi o Islandię, takie oczywiste. Wiele grup przyjechało i widziało chmury albo mgłę, albo jakieś tam tylko dymy. Nam się udało i rzeczywiście widzieliśmy niesamowity pokaz natury. Bo to, co ten wulkan wyprawiał, to były, tak jak w Dubaju mamy pokazy fontan. Tam były fontanny, ale ognia, które tryskały na oczach zgromadzonych tam ludzi i płynące rzeki lawy. To rzeczywiście ta lawa płynęła w takim tempie jak woda. Rzeczywiście bardzo szybko, gdzie się napotkała na kamień, to powstawał mały wodospadzik, tylko wszystko było w kolorze czerwonym. Także niesamowite zjawisko, niesamowita atrakcja, tylko taka atrakcja, która po prostu jest czasowa. To pewnie się kiedyś skończy. Natomiast jak się wybierzecie na Islandię, to jest atrakcja, która funkcjonuje od 2015 roku i to jest też jedno z niezwykłych miejsc na Ziemi, bo można na Islandii wejść do środka lodowca. To dopiero pierwsza część naszej rozmowy o tej tajemniczej wyspie, która ma w sobie siłę przyciągającą Polaków. Naszym przewodnikiem po Islandii jest Jacek Stasiński. Za oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem, wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy, a ja jestem głodny, tak bardzo głodny, kochanie, nakarmisz mnie z nami. Zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Ściekami z rzeki kompletnie pijany, chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha.

tyle razy o niej słyszałem, a nigdy jeszcze się nie wybrałem na Islandię. Wracamy do opowieści Jacka Stasińskiego. Czwarty co do wielkości lodowiec Langojökull i tam w lodowcu wydrążono jaskinię, ona nie jest naturalna, została wydrążona na takim wysokości, gdzie można się dostać i jest to rzeczywiście duża atrakcja, bo tam takimi monster truckami po lodowcu najpierw się jedzie, po tej powierzchni lodowca się jedzie, można też pojeździć skuterami śnieżnymi, a potem do serca lodowca wejść i rzeczywiście to jest niesamowite, bo jesteśmy po prostu w wielkiej górze lodu, gdzie po prostu tunelami chodzimy i w niektórych miejscach widać jakieś takie pęknięcia naturalne. Na Islandii jeździmy po to, żeby odpocząć od tego wszystkiego tutaj. Tak, żeby odpocząć od tego, co nas męczy, od zgiełku, od hałasu. Co prawda jest jedno miasto, Reykjavik, nie za wielkie, ale tak naprawdę nie jest męczące i o dziwo jest bardzo rozrywkowe. Także jak pojedziemy sobie do Reykjaviku, to można tam się dobrze zabawić, jest jedna ulica, ale można i dobrze zjeść i bardzo dobrze się zabawić, bo miasto żyje, ulica nie tylko weekendy, ale każdego wieczoru jest pełna ludzi. No właśnie, słyszałem, że Islandczycy są niezwykle muzykalnym narodem. Jest mnóstwo zespołów znanych na całym świecie. Nawet islandzki pop staje się dosyć popularny. My znamy Björk, która zrobiła furorę międzynarodową i jest jakby rozpoznawalna. Natomiast generalnie Islandia jest bardzo muzyczna. To jest kraj poetów i tam między innymi powstały słynne sagi, te średniowieczne, także literatura skandynawska, można powiedzieć, bazuje na tym, co powstało w średniowieczu na Islandii. Także saga o Egilu i Njalu to są takie właściwie klasyka literatury skandynawskiej. Będąc na Islandii, przede wszystkim trzeba spróbować baraninę. Wszystko, co jest z owieczki, także mają rzeczywiście przepyszną tą baraninę i w każdej restauracji jest ona serwowana, także jeżeli będziemy mieli problemy w restauracji, to tam pracuje przynajmniej w co drugiej restauracji jakiś Polak, także nawet jak będziemy mieli problemy językowe, to możemy się dogadać i poprosić o dobrą baraninę, to na pewno nam to podadzą. Islandia czeka cały czas na odkrycie. O tej wyspie opowiadał Jacek Stasiński. Always make me laugh, and I don't know how. You're so- minut pozostało do godziny 7. Wakacje trwają. Państwo wypoczywają m.in. nad wodą, a tutaj bardzo ważny głos słuchacza. 2 lata temu byłem w Stanach i parę razy żeglowałem po jeziorze Michigan. Wszyscy, na naszej i na wszystkich żaglówkach, mieli kapałki. Tydzień temu byłem z córką na jeziorze Żywieckim, na rowerze wodnym i tylko my mieliśmy kapałki. Naprawdę, gdzie jest policja wodna, żeby zwracać uwagę, i to też jest wielkie zagrożenie, bo ludziom się wydaje, że potrafią wszystko, a niech się łódka czeka, jak wywróci. No jest nieszczęście i dodatkowe ofiary. Z czego to wynika, że niektórzy mają nonszalancki stosunek do bezpieczeństwa? Niech to pytanie pozostanie otwarte, proszę Państwa. 22 i 7 trójek. Ewentualnie można się podzielić swoimi spostrzeżeniami. 4,5 minuty pozostały do godziny 7. Punktualnie o 7 w trójce serwis. Zapraszamy do reklamy. Przed przerwą pytałem panią o to, który pierwiastek jest kluczowy dla pracy mięśnia sercowego. Panie redaktorze, to chyba wszyscy wiedzą. Magnez. Czyli w trosce o serce powinniśmy stosować jakiś preparat magnezu? Nie. Jak to? Nie jakiś, ale Neomag Cardio. A dlaczego właśnie Neomag Cardio? Bo Neomag Cardio oprócz magnezu zawiera witaminę B6, potas wspierający prawidłowe ciśnienie krwi i wyciąg z głogu wspierający krążenie. W końcu na tym nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie. Teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać!